บางคราวในความสลดหดหู่ของคนเราก็ยังมีความภาคภูมิใจแอบแฝงอยู่แต่บางคราวในความภาคภูมิใจนั่นเองก็มีความสลดหดหู่อันล้ำลึกเจือปนอยู่ด้วยนี่คือสภาพจิตของปุถุชนที่ยังคุกเคล้าอยู่ด้วยความรักโลภโกรธและหลงจากสายทานที่เปลี่ยนทางธรรมทัศนะจากอาจารย์วสินอินทศระหน้า89ชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นชีวิตที่มีค่าพันไม้ที่ทำประโยชน์ได้แม้อยู่ในป่าลึกแสนลึกคนก็ยังดันด้นเข้าไปเอาจนถึงแต่พันไม้ที่ไร้ประโยชน์แม้อยู่ใกล้ๆเขาก็รังเกียจมนุษย์ที่ดีนั้นหาได้ยากโลกนี้ยังต้องการคนดีอีกมากนักจากสายทานที่เปลี่ยนทางหน้า52ธรรมทัศนะจากอาจารย์วสินอินทศระขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการในช่วงทางแห่งความดีนะคะและธรรมทัศนะจากอาจารย์วสินอินทศระซึ่งออกอากาศทุกวันพุธนะคะทางอสมท FM 97.5 MHz และกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 98.0 MHz ค่ะตั้งแต่5นาฬิกาถึง6นาฬิกาดิฉันจิตราพรหมุนสิเวศร่วมกันดำเนินรายการนะคะและอาจารย์ก็ได้อยู่กับสายทางโทรศัพท์กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ เราได้นำเอาสายทานที่เปลี่ยนทางมาอ่านเปิดประเด็นนะคะทำให้เห็นมุมต่างของความสลดหดหู่กับโอกาสที่เราจะสร้างประโยชน์ให้ทำคุณค่าแก่สังคมได้แล้วก็ซึ้งใจตรงที่ว่ามนุษย์ที่ดีนั้นหาได้ยากค่ะอาจารย์คะแต่ว่าโลกเหล่านี้ต้องการคนดีอีกมากค่ะ ก็คนดีไม่น้อยใช่ไหม ใช่ค่ะ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนไม่ดีมีเยอะคนดีมีน้อยเออเราต้องพยายามทำให้คนเป็นคนดี ค่ะแล้วก็ต้องโปรโมทหรือว่าเชิดชูคนดีให้สังคมประจักษ์รับรู้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ใช ่ค่ะเยาวชนแล้วก็คนในสังคมจะได้มีตัวอย่างที่ดีแต่ต้องเป็นดีพันแท้ค่ะ ศึกษาป่าใหญ่ไพศาลหมู่ไม้จัดการกิศนาโจมจันยากมีคนที่รู้ธรรมทำดีตัวทางบุรีจะมีจะหาได้สักกี่คน เพราะมากเลยค่ะอาจารย์แต่งเองใช่ไหมคะ ไม่ใช่ไม่ต้องมาแต่ก็นึกไม่ออกว่ามาจากที่ไหนแล้วใครเป็นคนแต่ว่าจำเข้ามา โอ้อยากมีระบบความจำอย่างอาจารย์เลยค่ะสามารถที่จะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามเอาไว้ในบันทึกเสมอแล้วก็ถ่ายทอดให้ได้ฟังชัดเจนทุกครั้ง แต่ว่าพอมันพอนึกได้อ่ะพอนึกได้จะพอนะฮะพอนึกได้พอพูดอะไรขึ้นมาก็พอนึกนั่นนึกนี่ขึ้นมาได ้แสดงว่าเราสะสมประทับสิ่งที่ดีเอาไว้ในใจเสมอใช่ไหมคะ อยากจะทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะ ค่ะ ศึกษาป่าใหญ่ไพศาลรู้ว่าป่าทั้งป่านี่เยอะเลยหมู่ไม้ตระการหมู่ไม้เยอะแยะกฤษณาจวงจันทร์ยากมีไอ้กฤษณาจวงจันทร์นี่มันเป็นต้นไม้หอบ ค ่ ะ ใช่ไหมต้นไม้หอบคนที่มีทำทีทั่วทั้งบุรีมีทำด้วยและทำดีด้วยนะ ค ่ ะ รู้ทำคนที่รู้ธรรมทำดีทั่วทั้งบุรีจะมีจาได้สักกี่คนทำนองนี้นะฮะหรือว่าภูเขาทั้งภูเขาเต็มไปด้วยหินแต่เราจะหาเพชรได้หรือหาทองได้สักเท่าไหร่ภูเขาทั้งภูเขานะฮะมีหินเยอะแต่ว่าเราจะหาทองหาเพชรได้ไม่เท่าไหร ่ถึงจะยากเย็น ยากเย็นในการหาแต่เมื่อหาได้แล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์มหาศาลทีเดียวนะคะ ใช่ ค่ะอย่างบุคคลในอดีตบรรพการนี่นะคะก็มีตัวอย่างให้เห็นอย่างท่านอนาถาปิณฑิกะเศรษฐีกับพระนางวิสาขาอุบาสิกา ค่ะวิสาขานี่เป็นผู้หญิงมีบุญนะ มีบุญมากใช่ไหมคะ เป็นผู้หญิงมีบุญมาก ค่ะ กาพรเคยได้ยินคนที่พูดถึงว่าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเกิดด้วยบาปแต่ว่าเกิดเป็นผู้ชายนี่เกิดด้วยบุญ ค่ะ เคยได้ยินคนพูดอย่างนี้ไหม เคยได้ยินแล้วก็เถียงเขาทุกครั้ง อะไรนะ เถียงเขาเขาไม่ยอมรับ ทีนี้อาจารย์ไม่เชื่อ ค่ะ ไม่เชื่อคำพูดทำนองนี้นะฮะผู้ชายที่เกิดมามีบาปก็มีหรือเกิดมาด้วยบาปก็มีผู้หญิงที่เกิดมาด้วยบุญหรือว่าเกิดมาเป็นผู้มีบุญก็มีอย่างนางวิสาขาเป็นต้นนะฮะ ใช่ค่ะ ก็มีเยอะแยะ ค ่ ะ และในสมัยปัจจุบันนี้เรื่อยมาเราก็เห็นผู้หญิงที่มีบุญมากมายแต่ผู้ชายที่มีบาปก็เยอะแยะ ใช่ค่ะ เกิดมาด้วยบาปเกิดมาแล้วก็ทำบาปอยู่ด้วยบาปแล้วรู้สึกโอกาสที่จะทำบาปน้อยมากกว่าผู้หญิงดี ค ่ ะ ผู้หญิงโอกาสที่จะทำบาปก็น้อย ค ่ ะ แล้วก็แม้จะทำบ้างก็ทำไม่แรงทำไม่ค่อยแรงใช่ไหม ก็โอกาสของความรุนแรง น้อยๆจุกๆจิกๆอะไรนั่นทำบาปเล็กๆน้อยๆก็ทำบ้างแต่ว่าที่ทำแรงๆนี่ผู้ชายทำส่วนมากนะฮะ ใช่ เป็นมากเป็นยังไง เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาแบ่งแยกเรื่องเพศดีไหมคะดู ที ่ ชอบพูดกันว่าเป็นผู้หญิงเกิดมาเพราะบาปเป็นผู้ชายเกิดมาเพราะบุญอย่างนี้นะฮะไม่ควรจะพูดไม่ควรจะพูดสมัยพูดสมัยว่าคนเราไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเกิดมาด้วยบาปก็มีเกิดมาด้วยบุญก็มีมาจากนรกก็มีมาจากสวรรค์ก็มี ฟังอย่างนี้เป็นกลางกว่านะคะ ใช่แล้วมันเป็นตรงกับความเป็นจริงด้วยใช่ไหมฮะหลวงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยกย่องนางวิสาขาว่าเป็นผู้หญิงที่มีบุญ วันนี้เราก็มีตัวอย่างค่ะอาจารย์คะค่ะเกี่ยวกับการทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้ซึ่งเป็นเรื่องนึงในทางแห่งความดีเล่มที่1ค่ะจากหน้า399ซึ่งมีความยาวค่อนข้างจะอาจจะต้องใช้เวลาอ่านถึงเกือบชั่วโมงทีเดียวนะคะ ก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดเป็นระยะๆ เพื่อที่จะให้อาจารย์ได้เสริมประเด็นที่สำคัญดีไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นจะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังรับฟังทางความดีซึ่งได้มีเรื่องประกอบเกี่ยวกับนางวิสาขาอุบาสิกานะคะท่านเป็นมหาอุบาสิกาซึ่งเป็นตัวอย่างของคนดีค่ะทางความดีเรื่องนี้ชื่อทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้ค่ะคนเพิ่งเกิดมาแล้วควรทำกุศลให้มากเหมือนช่างทำดอกไม้ทำพวงดอกไม้ได้มากจากกองดอกไม้อันมากฉะนั้นอธิบายความพระอัฏฐกถาจารย์อธิบายว่าถ้าดอกไม้มีน้อยแม้ช่างดอกไม้ฉลาดก็ไม่สามารถทำดอกไม้ให้มากได้หากช่างดอกไม้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้มีน้อยหรือมากก็ตามย่อมไม่อาจทำพวงดอกไม้ได้ฉันใดบุคคลบางคนมีศรัทธาน้อยแม้สมบัติจะมีมากก็ไม่อาจทำกุศลได้มากบางคนมีศรัทธามากแต่โภคะมีน้อยก็ไม่อาจทำมากเหมือนกันบางคนศรัทธาก็น้อยโภคะก็น้อยก็ไม่อาจทำได้ส่วนบางคนมีศรัทธามากด้วยมีโภคะมากด้วยเขาย่อมทำกุศลให้โอฬารได้นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้เช่นนั้นคือมีมากทั้งศรัทธาและโภคะพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้หมายเอานางวิสาขานั่นเอง ในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนอกจากความดีเมื่อความแก่ความเจ็บและความตายรวมทั้งความเศร้าโศกเสียใจที่ไร้ลำพันต่างๆห้อบล้อมชีวิตอยู่เสมือนภูเขาใหญ่ศิลาล้วนกลิ้งบดมาทั้งสี่ทิศมนุษย์ควรทำอะไรยิ่งกว่ากุศลจริยาประพฤติธรรมที่เป็นกุศลสมจริยาประพฤติธรรมที่สุจริตชีวิตมนุษย์น้อยเกินไปไม่ควรประมาทพอถึงวัย60ก็ใกล้ตายเต็มทีและเป็นไปได้เสมอที่จะตายก่อนนั้นมีอะไรเล่าเป็นทุนสำหรับโลกหน้านอกจากบุญกุศลอันตนได้ทำเองในเมื่อมีเรี่ยวแรงมีกำลังอยู่สัตว์ผู้เกิดมาจึงควรเร่งรีบขวนขวายทำบุญกุศลไว้ให้มากชีวิตจริงๆของเราคือชีวิตในโลกหน้าเสมือนเรือนอยู่ประจำของเราส่วนชีวิตในโลกนี้เป็นเสมือนศาลาพักในระหว่างทางเท่านั้นชีวิตมนุษย์เราไม่ถึง100 ปีก็ตายแต่ชีวิตของเทพเพียงเทพชั้นดาวดึงก็มีระยะอายุถึง36 ล้านปีมนุษย์ลองคิดดูเถิดว่าห่างกันเพียงใดและชีวิตในโลกทิพย์นั้นมีได้ทุกทรมานอย่างชีวิตในโลกมนุษย์พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปารภนางวิสาขามหาอุบาสิกามีเรื่องย่อดังต่อไปนี้นางวิสาขาได้นามตามหลังชื่อว่ามหาอุบาสิกาเพราะได้มีอุปการะต่อพระศาสดาและพระสงฆ์สาวกมากไม่มีหญิงใดในสมัยพุทธกาลจะทำได้อย่างนางนอกจากเป็นผู้อุปการะพระสงฆ์แล้วยังเป็นที่รักเหลือเกินของชาวเมืองสาถีและสาวัตเกตเพราะมีอัธยาศัยงามและกว้างขวางต้นตระกูลเดิมของวิสาขาอยู่เมืองพัทยาปู่ของนางคือเนนทกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งของเมืองพัทยาบิดาของวิสาขาชื่อธนัญชัยเป็นเศรษฐีเหมือนกันมารดาชื่อสุมนาเทวีพัทยานครนั้นอยู่ในแคว้นอังคะสมัยนั้นอังคะและมคธคงจะอยู่ในปกครองของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปทูลขอเศรษฐีใหญ่ๆกับพระเจ้าพิมพิสารนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้พระราชทานธนัญชัยเศรษฐีบุตรชายคนโตของเมนทกะเศรษฐีและเป็นบิดาของนางวิสาขาไปกับพระเจ้าประเสนทิเมื่อเดินทางมาใกล้สาวัตถีประมาณ7 โยชน์ธนัญชัยเห็นสถานที่ดีจึงทูลขอตั้งบ้านเรือนที่นั่นอ้างว่าบริวารของตนมากในเมืองสาวัตถีคนมากอัดแอพระเจ้าประเสนทีก็พระราชทานให้ธนัญชัยตั้งบ้านเมืองตรงนั้นชื่อว่าเมืองสาเกตเพราะพวกเขามาถึงในเวลาเย็นวิสาขาบุตรีของธนัญชัยนั้นเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบคราวเมื่อพระศาสดาเสด็จพัทยานครก่อนที่วิสาขาจะย้ายตามบิดามาอยู่สาเกตในเมืองสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีใหญ่อยู่ตระกูลหนึ่งเศรษฐีชื่อมิคาระบุตรชายชื่อปุณณวัฒนกุมารเมื่อกุมารพอจะมีภรรยาได้แล้วบิดามารดาก็ขอให้เขาเลือกหญิงที่ชอบใจแล้วจะแต่งงานให้แต่บุตรชายบอกว่ายังไม่ต้องการมีภรรยาพ่อแม่บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้สกุลที่ไม่มีบุตรตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อถูกบิดามารดารบเร้าอยู่เสมอบ่อยๆจึงบอกว่าหากได้หญิงที่ประกอบด้วยความงาม5 อย่างเป็นเบญจกัลยาณีก็จะแต่งงานถ้าไม่ได้ก็จะไม่ยอมแต่งงานด้วยบิดามารดาของตนได้ถามว่าอะไรคือความงาม5 อย่างเขาจึงกล่าวตอบว่าความงาม5 อย่างนั้นประกอบด้วยผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามและวัยงามกุมารตอบเมื่อบิดามารดาถามถึงรายละเอียดปุณณวัฒนกุมารอธิบายว่าผมงามจะเป็นผมของหญิงมีบุญนั้นควรยาวสลวยลงมาเหมือนกับหางนกยูงแล้วปลายกับช้อนงอนขึ้นข้างบนส่วนเนื้องามนั้นคือริมฝีปากแดงสดเหมือนผลตำลึงสุกเรียบชิดสนิทดีกระดูกงามนั้นหมายถึงฟันงามไม่ห่างกันเป็นระเบียบงามดุจระเบียบแห่งเพชรส่วนผิวงามนั้นมี2 อย่างคือห ากดำก็ดำเหมือนดอกบัวเขียวหากขาวก็ขาวอย่างดอกกัญญิกาและวัยงามนั้นคือแม้จะคลอดบุตรแล้วถึง10คนก็ยังสวยอยู่ดังเดิมพ่อแม่ของปุณณวัฒนกุมารตามใจลูกจึงเชิญพราหมณ์108คนมาเลี้ยงอาหารแล้วถามว่าหญิงที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยาณีมีอยู่หรือไม่พวกพราหมณ์ตอบว่ามีจึงขอร้องให้พราหมณ์8คนไปเที่ยวเสาะหาหญิงดังกล่าวกลับมาแล้วจะให้รางวัลอย่างงามขณะที่พวกพราหมณ์ออกเดินทางก็ให้เงินเป็นอันมากพร้อมทั้งพวงมาลัยทองคำราคาแสนหนึ่งสำหรับมอบให้หญิงผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยาณีพวกพราหมณ์ท่องเที่ยวไปตามนครใหญ่แต่ก็ไม่พบจึงกลับมายังเมืองสาเกตพอดีมาถึงในวันมีงานนักขัตฤกษ์ประจำปีในงานนี้หญิงทุกคนที่เคยปิดหน้าก็เปิดผ้าคลุมหน้าไปสู่ท่าน้ำจึงเรียกกันว่าวิวทะนักขัตฤกษ์งานนักขัตฤกษ์เปิดเมื่องานเช่นนี้มาถึงเข้าสตรีที่ไม่เคยออกจากเรือนก็ออกจากเรือนในวันนี้เดินกันเป็นกลุ่มๆไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบน้ำในวันอย่างนี้อนุญาตให้ชายหนุ่มเอาพวงมาลัยที่เตรียมมาคล้องหญิงสาวที่ตนชอบและขอแต่งงานได้หากทางฝ่ายหญิงพอใจก็รับพวงมาลัยไว้และถามถึงชาติตระกูลของชายหนุ่มเจ้าของพวงมาลัยถ้าพอใจก็ให้ฝ่ายชายไปสู่ขอกับมารดาบิดาดังนั้นในงานนี้ชายหนุ่มผู้ดีที่มีสกุลจึงถือพวงมาลัยไปแอบอยู่ตามทางเพื่อมอบพวงมาลัยให้หญิงที่ตนชอบวันนั้นวิสาขาออกจากบ้านไปท่าน้ำกับหญิงบริวารเวลานั้นเธอมีอายุ16ปีกำลังสาวและสวยพวกพราหมณ์ที่แสวงหาหญิงเป็นจักรยานีเข้าไปยืนอยู่ที่ศาลาริมแม่น้ำเมื่อวิสาขาเดินมาจนถึงศาลาฝนก็ตกพวกหญิงบริวารกลัวเปียกจึงพากันวิ่งเข้าศาลาส่วนวิสาขาไม่ยอมวิ่งคงเดินไปอย่างปกตินั่นเองพวกพราหมณ์พิจารณาดูหญิงอื่นๆไม่เห็นลักษณะเบญจกัลยาณีวิสาขาเข้าไปยังศาลาผ้าและอาภรณ์เปียกโชกพวกพราหมณ์เห็นความงาม4อย่างของนางแล้วอยากจะเห็นฟันของนางจึงแซงพูดว่าชื่อทาของพวกเราเชยชาเกินไปเมื่อแต่งงานสามีคงไม่ได้กินอะไรเป็นแน่แท้ท่านว่าใครคะนางวิสาขาถามเราก็ว่าเธอนั่นแหละแม่หนูพราหมณ์ได้ยินเสียงอันไพเราะของนางกระหนึ่งเสียงกลางสะดานทำไมจึงว่าดิฉันพราหมณ์จึงอธิบายว่าหญิงบริวารของเธอเมื่อฝนตกพากันวิ่งเข้าศาลาเพื่อมิให้เสื้อผ้าอาภรณ์เปียกเธอไม่ได้รีบเหมือนคนอื่นๆปล่อยให้เสื้อผ้าอาภรณ์เปียกไปหมดนางวิสาขาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าว่าฉันอย่างนั้นฉันแข็งแรงกว่าหญิงบริวารมากแต่ที่ฉันไม่วิ่งก็เพราะว่ามีเหตุผลบางประการเมื่อพราหมณ์ถามว่ามีเหตุผลอะไรวิสาขาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายเหตุผลประการที่หนึ่งก็คือธรรมดาหญิงเมื่อวิ่งย่อมดูไม่งามแต่เมื่อเดินไปตามปกติธรรมดาของตนนั่นแหละจึงแลดูงามพระท่านกล่าวว่าคนสี่จำพวกวิ่งไม่งามคือพระราชาผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวงเมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระลานหลวงย่อมไม่งามคนทั้งหลายย่อมติเตียนได้ว่าพระราชานี้วิ่งไปเหมือนสามัญชนแม้ช้างมงคลของพระราชาที่ประดับประดาด้วยคชพรแล้ววิ่งไปย่อมดูไม่งามแต่เมื่อค่อยๆเดินไปด้วยลีลาแห่งช้างย่อมดูงามบรรพชิตเมื่อวิ่งย่อมไม่งามคนทั้งหลายย่อมติเตียนว่าสมณะนี้วิ่งเหมือนคฤหัสถ์อีกพวกหนึ่งคือหญิงเมื่อวิ่งไปย่อมได้รับคำติเตียนว่าทำไมหญิงนี้จึงวิ่งเหมือนชายส่วนเหตุผลประการที่สองคือมารดาบิดาย่อมถนอมอวัยวะน้อยใหญ่ของธิดามาตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้เป็นผู้มีอวัยวะสมบูรณ์หากสตรีวิ่งไปอาจเหยียบชายผ้านุ่งหรือลื่นหกล้มได้มือหรือเท้าหักก็ตกเป็นภาระของสกุลอีกส่วนเสื้อผ้านั้นเปียกแล้วก็แห้งได้ข้าพเจ้ากำหนดเหตุสองประการนี้จึงไม่วิ่ง ขณะที่นางพูดพวกพราหมณ์คอยสังเกตฟันเห็นถึงพร้อมด้วยลักษณะแห่งฟันของเบญจกัลยาณีแล้วจึงให้สาธุการแก่นางและกล่าวว่าสมบัตินี้พวกเราไม่เคยเห็นเลยดังนี้แล้วได้มอบพวงมาลัยทองคำให้วิสาขาถามเรื่องต่างๆทราบโดยตลอดแล้วจึงส่งข่าวถึงมานาบิดาให้นำรถมารับนางได้กลับบ้านพร้อมกับพวกพราหมณ์ทั้ง8คนเศรษฐีเป็นบิดาของวิสาขาถามถึงชื่อสกุลและทรัพย์สมบัติของฝ่ายชายทราบว่ามีทรัพย์อยู่40โกฏหรือ400ล้านคิดว่าทรัพย์เท่านี้เมื่อเทียบกับของตนแล้วก็เล็กน้อยเหลือเกินเหมือนกับสตางค์เดียวแต่เศรษฐีก็ไม่ได้คิดถึงเงินมากนักเพราะมีมากอยู่แล้วคิดเพียงว่าเมื่อบุตรีจะได้แต่งงานมีผู้คุ้มครองรักษาก็พอแล้วจึงต้อนรับพราหมณ์พวกนั้นด้วยความยินดีพราหมณ์อยู่บ้านของธนัญชัย2วันจึงลากลับไปสาวัตถีฝ่ายนิคละเศรษฐีบิดาของปุณณวัฒนกุมารทราบเรื่องราวจากพราหมณ์โดยตลอดแล้วพอใจว่าได้บิดาของสกุลใหญ่ควรจะรีบไปรับมาจึงกราบทูลพระเจ้าเกษมที่โกศลพระราชาทรงทราบแล้วทรงดำริว่าตระกูลนั้นพระองค์นำมาเองควรจะทำการยกย่องให้ปรากฏจึงตรัสบอกนิคละเศรษฐีว่าแม้พระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันนิคละเศรษฐีได้ส่งข่าวถึงธนัญชัยว่าจะมารับวิสาขาในการนี้พระราชาจะเสด็จมาด้วยพระราชาทรงมีข้าราชบริพารมากเศรษฐีพอจะรับไหวหรือไม่ธนัญชัยเศรษฐีตอบว่าแม้พระราชาจะเสด็จสักสิบองค์เขาก็ต้อนรับได้ตัวมิคละเศรษฐีเองก็พาคนไปมากเว้นคนเฝ้าเรือนไว้นอกนั้นพาไปหมดได้หยุดอยู่ในระยะทางห่างจากบ้านของธนัญชัยประมาณครึ่งโยชน์แล้วส่งข่าวไปให้ธนัญชัยทราบว่าตนและบริวารมาแล้วเศรษฐีส่งเครื่องบรรณาการไปต้อนรับและปรึกษากับธิดาว่าจะให้ใครพักเรือนหลังไหนอย่างไรในที่สุดได้มอบให้เป็นหน้าที่ของวิสาขาเป็นผู้